Калино, малино, шо мне зеленієш, ши суши боїся, чи лугу жалієш, ши суши боїся, чи лугу жалієш, суши не боюся, лугу не жалію, на горе виросла, то й не зеленію, на горе виросла, то й не зеленію. Козаче, козаче, чого смутний ходиш? Чи войни боїся, чи ойця жалуєш? Чи войни боїся, чи ойця жалуєш? Войни не боюся, ойця не жалію. Любив брат дівчину, по йой серце в'яне. Любив брат дівчину, по йой серце в'яне. Запрагай, брат, коня, коня вороного, поїдем шукати кохання твоєго, поїдем шукати кохання твоєго. Віжджають на подвор, аж виходить маті, аж виходить маті козака вітаті, аж виходить маті козака вітаті. День добрий, козаче, дівча помирає, взяв за білу ручку, ліченько цілує, взяв за білу ручку, ліченько цілує. Дівчино, дівчино, дурний розумаєш, шом ти коло себе доктора не маєш, шом ти коло себе доктора не має. Козаче, козаче, тяжко говорити, сім неділь не спала, ніхто не дав піті, сім неділь не спала, ніхто не дав піті, бо дай тебе брала ліхая година, через тебе, козача, зреклася родина, через тебе, козача, зреклася родина. Зрокся мене отець і родная мати, через тебе, козаче, мушу помирати, через тебе, козаче, мушу помирати.